سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سورة زاریات کی اللہ بیان کو دے اولس خبرو دے نمخ کی اللہ مسئلہ دا قیامت ثابت کڑا پسلور گواہانو سرا بیا چاچ دا قیامت نے انکار کو نو دا غید پارے سے زورنم ذکر کڑا ڈریم اللہ بشارت ذکر کو دا پارا دا مومنانو ان المتقین فی جنات و عیون پرون دا بشارت او دا مومنانو سا خاص صفتونم ذکر شو. سلورم دلیل عقلیہ ذکر کلو دا اللہ پا یووالی بانی چیز مکہ کی اگورا زان تا اگورا اسمان تا اگورا پل روزے تا اگورا دا دین ادا معلوم کا چی دا روڑا گورا اللہ ورکی دا بلچا پلاس کی ندا دا رزق دا غصر دے انسان سرائیس نشتا انسان عجز دے اللہ عجز پیدا کرے دے و ہر شیطا محتاج دے یو ذات تا اللہ رجی چاہتا ندے محتاج و حس شیطا ندے محتاج نو دا تخویف دنیاوی ذکر کئی اس دے روانو یا تنو کی تخویف دنیاوی دا مانا چا اللہ منگا یری دا پخوانو خلقو پا عذاب سر اللہ وی گوری زما دا گرفت نو یری گئے ذکر دی دنیا کی دا سے خلقو جستاسو نخو پا مال کی پا عمر کی ستاسو نمخ کیو مو مخکن خلق طول خو پالوانانو مو مال و دولت و سرم سیواو عمرونیم سیواو طاقتیم سیواو باڑایم دیر دنگی دنگی وی اللہ وی اغی تاو گو را نن داغی نسوک پاتی شوی دی داغی اللہ وی نسل ما ختم کردی نی بادشاہ پا کار را لی نی اغا خپل زوانه و باڑای پا کار را لی نی اغا مال و دولت و دا دنیا جاہ و جلال پا کار را گی دا هر سوو او غیبان د الله عذاب راغه او په دې ځمکه باندې خوري دي شو سما د عذاب نو یریږي سنه چې تاسو هم د غیب شان کارونه شروع کړي نو دا پنځه قومونه ذکر کوي الله په دې را روانو یا تونه کې بل عنوانه پوری پنځه قومونه په خوانو قومونو کې معذب شوی عذاب شوی دا غیغه عذاب الله ذکر کوي او تاب یری موجودہ دنیا دی تو وہی تخفیف دنیاوی شروع اللہ کی دے دینا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین یقینا راغل رتا تا. هل اتاک یقینا راغل رتا تا حدیث ضیف ابراہیم خبر د میلمنو د ابراہیم علیہ السلام حدیث خبر تو ہوئی اس حدیث پیغمبر تم نو حدیث پا عربی کی عام خبر تم یہ اصلی خبر حدیث مخ کے واقعات رشوی د ابراہیم علیہ السلام و السلام نے میلمنو کہ داغ کور تو میلمانہ رالو نو داغی واقعہ داغی قصہ حدیث تمدل تمانا د ابراهيم عليه السلام د ميلمنو هغه خبره قصه کته ته یادې او دا قران کې یو ځای نه سورته حجر کې دا خبر راغلی دا په سورته هود کې راغلی دا ابراهيم عليه السلام خصوصا دا واقعې د زاريات کې مراله الله پیغمبر ته وی خبر دا ميلمنو د ابراهيم عليه السلام دا سه ميلمانه المكرمين چې غړې عزتمنو عزتمنو ته په دې وجبانې وی چې دا عام ميلمانه نه وو عام ميلمانه خو تاسو را ستا کور ته ستا حجرې ته او بیٹک ته یو انسان راغی او دا انسانان نو دا ملائکو نو ځکه معزز مکرمین یې ورته ځکه وی چې دا الله په مخلوق کې ملائکو بی ګناه خلق دی ملائک داسې خلق دی چې یو نورانی مخلوقات دی او بل الله دا غی باره کې وی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله نا فرمانی نه کوي چې الله وتسوي نو هغه کوي انسان ته وګوره دا الله نا فرمانی کوي کله غلا کوي او کله چغلی کوي او کله سکی او کله سکی د شپې او د ورځې په ګناهونو کې او معصیو کې مبتلا دی بل الله چې ورته کومې خبرې وایي نو هغه کوي او انسان ته وګوره دته خو الله وایي دا الله امر دی پنځه ځله دا الله امر متوجه دی اقیم الصلاة دا الله امر دی الله یو ځل ویلی دی اقیم الصلاة دا نه چې ګنې ماسپخین شي نو الله ودرېږي او آواز وکړي اقیم الصلاة نه الله یو ځل ویلی دی خو چې کله سبا وخت راغی دا الله هغه امر تا ته متوجه شو چې پاسه د خوب اقیم الصلاة ماسپخین شو تر اوسه بری بلا کار کړی دی دنیا دا دا کار خیر دی په ځای باندې پرېږده دا الله امر یو ځل شوی دی په سبا کې او په مسبخین کې او په مازیګر کې خو چې هغه ټیم راځي نو د الله هغه امر متوجه شي تا ته اراده د الله دا حکم ادا کړه نو ملائک داسې دي چې الله ورته څه وایي نو هغه کوي او د الله نافرماني نه کوي انسان ته چې الله څه وایي نو الا ماشاء الله ډېر کم انسانان دي چې د الله اوامر پوره کوي او ډېر زیات دي داسې چې د الله نافرماني کوي نو ځکه ورته عزتمن ملائک وو چې نوراني مخلوق وو چېرته د هغې نه ګناهونه نه شوي او هغه د ابراهیم علیه السلام کور ته رالو میلمانه شو اوس د میلمنو حق خدا دی چې هغې رالو نو سلام باچوي که نه ځکه میلمه چې راځي د بار نه چې څوک راځي نو په دې میزبان باندې سلام اچول په کار دي سنت طریقه همدا ده چې د بار نه څوک رالو نو په ناستو خلقو به سلام اچوي نو د میلمنو په راتلو کې ادب دا شو اذ دخلوا علیه کلا چې دا میلمانه داخل شو په د باندې فقالو نو وی دې میلمنو سلاما سلام دی پتا باندې اپل ابراهیم علیه السلام دا الله پیغمبر دی او سور الوی شان والا پیغمبر دی دې تم لګ لګ سوچ کوي یو طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه الصلاه والسلام دویم نمبر دی انبیاءو کی اولو العزم انبیاءو کی پینزم دی قرآن کی چلا کارا آیاتونو کی ذکر کری دی. نو پینزو پا تمام انبیاءو کی دو طولو نا بہتر دی نو پا دی پینزو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دو طولو نروستے را غلی دی خوشان والا اللہ دو طولو نسیو آور کرے دی نو ابراہیم علیہ السلام پا اولو العزم انبیاءو کی دویم دی بل طرف تجیو گو رہی نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نیکه دی ځکه دا غد و بچو اسماعیل عليه السلام او اسحاق عليه السلام نو د اسماعیل عليه الصلاه والسلام په اولاد کې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیدا شوی نه خو نیکه دی او بل طرف ته په نسب خو سکه په دین کې نیکه دی ځکه الله پیغمبر دا وی ان تبع ملت ابراهيم حنیفه څنګه چې ستا نسبي نیکه دی نو دغسې ستا روحاني نیکه دی د هغه د ملت تابع شه الله ګوره پیغمبر ته وایي د هغه تابع شه حالانکه پیغمبر د هغه نه په مرتبه کې غوره دی خو الله دې غوره ته وایي د هغه نه غوره تابعداري وکړه ستا نه مخکې و ملت او دینو دا یو رڼا وه هغه ته میلو شوې ده او دا یوه ده ته په هغې پسې روان شه خلق لا غټول انبیا را والی الله وی فبه هدا هو مقتدی دغه انبیا سره یو رڼا او دغه ټولو پسې تاسو روان شي بہر حال میلمان چرا لو ناگی سلام واچو فقالو سلاما فقالو نرسو دیوی اوے سلامن دی سلام بانے دو زورو ندیدی تا نصب بوی پارا بے کی دا نحو ملیان دا زان لے او جملہ دا قالا وسو سنت طریقہ دار چې تا باندې یو سړی سلام واچو نو ته باغلا داغه نغره جواب ورکې ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی او تا ته سلام واچو چې السلام علیکم نو تو ته وایې و علیکم السلام ورحمت الله کاغو و السلام علیکم ورحمت الله و نو تو سره و برکاته یو ځای پیو یو سنت پیغمبر پیو یو لفظ تیتو تسی واقعی نتا تا بلسنے کے ملے گی نو چیتا پورا سلام آگا تا واجہ نو درشنے کے بارتا ملوشی قرآن کے اللہ فرمائی سورة نساء کی ترشوی وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا او رُدُّوهَا وی کل چیتا سو تا سلام مکلی شید چارا ترپنا نو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تاسو اغلا جواب ورکے خو پا خیستہ طریقے سر داغنا نو ملیکو سلام واچا و غیب و اخپلا سلام کیوی اس سلامن تا یو قسم جملہ را لیلیه دا ابراہیم علیہ السلام والا جواب ورکی او مفسرین وی دا ابراہیم علیہ السلام پا جواب کی دیر زیاد غورا والے دے دا ملیکو داغ سلام نر ابراہیم علیہ السلام سلام دیر غورا دے زکا چی دا دیر زیاد ثابت دے دا دیر زیاد قوی دے دا پا تاسو ترکم دے نلگی دا مونگتا نلگی دا دی علماء و تلگی ابراہیم علیہ السلام و تسوی سلامن مختصر خبرو اغیوی سلامن او دیوتوی سلامن سلامن مانا سر دلتا علیکم سلامن سلامن علیکم علیکم تیا مخکی کا و یا رستو کا دیتا مبتدا و خبروی دا جملہ اسمیہ دا او علماء وی جملہ اسمیہ پا دیکی دوامی وس تاغید سلام مطلب دا و سلام دی بتابان دی وخت کی ابراہیم علیہ السلام و تو سلام دی پتا سو بانی ٹول عمر دا سلام غره شراغینا دا جملے اسمیہ دا او پی اسمیہ کی دوامی پدی کی ثبوتی پدی کی بقائی تو ملمنو ادب خدا سے شیغی سلام واچو دا ابراہیم علیہ السلام و سلام خیال او لحاظ دا ملمنو دا و سات چراغی دا سلام جواب ورکا بخی طریقی سرا نور سرا سوی قوم منکرون یو قوم دے ناشنا ابراہیم علیہ السلام تاغی ناشنا خکارشو قوم منکرون یو قوم دے عجیبا ناشنا دے زی کی چانے دلی دلی سوکتے نندی خبر چیتا سوکتی او دا کم دے نرالو او دا لاسن خلق دے فراغ الى اہلیہی ابراہیم علیہ السلام و سلام مائل شخپل کورتا فراغا دلتے واجب مانا کئی مفسری وی فراغا ابراہیم علیہ السلام و سلام غلغنتا ان سلا خفیتا بسرعا ہم قرطبی یا بعض مفسرین مانا کئی ابراہیم علیہ السلام و سلام دا ملمنو دا خوان غلغوتا دیتے سو نوی او دیر پا جلتے او پا تیز او باز لنڈ مانا کی فراغا اے عدل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واپس شو یا مائل شخ پلکورتا وی دا میلمستیا آداب داری چی میلمانا رالو او اغی تا پزے کینو لو نو بیا با میلمانو تا دانوے چی خطا سو کینے او زو ورزو متا سو لو سو دا خوراک سو پروگرامو کم نا دا یو قسم زبادن دا دا پا امتنان کرا دید اگر دو دے ذکر بوتن کہ غلی بلار شی لکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غلی لاڑو پا کور کی چوکا تو نو یو سخی ولاڑو مور پی لنگا وا اور دیر خیستہ سخی و پا دا کور کی دا سی اس دین معلومی کی دا چی انبیاء و بر ساروین ساتلی دا ساتل دام سنت تی دا انبیاء و نو خیستہ سخی ولاڑو و بس اغیر او پر دا والالی کو او آغا وقت کی دا گٹو پخلیو دا پا دی عربو کی وصف شتا تقریبا دا گٹو سا چلو کی سری کیو دا غی دا پاسے نو آغا سخی دا غی دا پاس سرید کو کٹوے کی بسکی کے نہ دے پوکھڑے دا گٹھو دا پاس ایریج کو او دا بہتر تو عامی دا بہتر ہو رہا کی یو میل مسر مشورہ مکوا میل مت وایا ما میل من تپوس مکوا تاسو دکم دے نہ رالے او تاسو چا سر کار دے او خجی سے خدمت بکو دا خبر پری دا میلمان دی چ میلمان دی نو بس خل اللہ گزا او اگی تدا خوراک یا دا ابو دا پروگرام کو چی اگی پس پو نشی چی تدا مخ کن اگی تدا وینا شروع کن اگی بو جیر جی تاسو تکلیف مکو خیر دے دا دا بخیل سڑی علامہ دا اگی بو چی خیر دا تکلیف مکو بس کینا نا نا دوخک مکو بس غل لارشا دا آداب دی دے ابراہیم علیہ السلام و سلام او پا دیم زان پوکے مفسرین ذکر کی اول من دافا ابراہیم اول چی میل مستے ورکڑے پا دنیا کی نو دا ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ اغلا سخاوت دورا ورکڑے چی روایتو کی راضی ابراہیم علیہ السلام بکور روڑے نخوڑا اگا با بار رووتن لار کی بولارو او کاتب اے پا لارو کی چی سوک براشی او زب اے بوزما نو اگا سر با روڑے اخرما نو بہتر خبر دار چی تو ام انتظار کیا دا خوراک پو وقت چی ورگا چی تا سوک میل مراشی چی زوم ابراہیمی سنت ادا کما اول ویختوی دا ابراہیم علیہ السلام سپین شیو اول میل مستے ابراہیم علیہ السلام ورکڑی و اول من استاکا اول مسواک ابراہیم علیہ السلام والے دا سو دیر خبری دی چی دا ابراہیم علیہ السلام نمخ کی چانوی کری اللہ غلی خصوصیت ورکڑی و آغا حنیفیت اغا ملت بیدا پیغمبر وی نما جئتکم بیدا ما تاسو تدا سے ملت رو چی اغا تک سپین دے صفا سترا دے دا دے ابراہیم علیہ السلام سنتو دا اغا آداب ابراہیم علیہ السلام ورغی او خو خیستا سی علال کو اغا پا گٹو بانی رید کو او رویڑو ملمنو مخیتے کی خودو فجاء پس راغ ابراہیم علیہ السلام بے عجل سمین پیو اس کی رت شیوی بانے پیو اس کی سورب بانے سمین داغ اس کی صفت سورب سے رضی ندا معلومی کی چی مل مل بخش روڑی دا نچ گنی خش اشتا ہو تو عرب پری کتابونو کے رضی پو خواب آدابو کی ادبو کتابونو اسی قسی میں سے دا عربی رزا کولو دا پارا پا نیر دے و دا نیر نا آپلا یو سلی دے وغا دوڑے تناس دے نو شات و سر دی غیک نوڑے او پکیو اخری بل نیر نای غاڑے تو دی خو بخیل او غل آواز ور کو اغه ته خوم دا نخ کار کو لجه ز بخیل م کنجو سیما الی ک وی کو ډوډه خری نو راضا اغه سره شنا دو جوزر په تین باندې را پوری وته اغه وګی شو راغ او سنت طریقه دادا چې ته وګی نو تب وای چې وګی ما زمونږ د شیخ هم دا طریقه و چې څوک براله نو تپوس به دی وکړه لکه ډوډۍ خوري سپت پاکه خبره و ده نو چې تا به وی نه نو بس نه او چې تا به وی آو بس بیا به راغی او تا سره به کېناست ډوډۍ به راړو چې څه به تیار وو هغه وی آو درلیم نو چې راغی نو دی خو په اندازه باندې پوه شو چېر دی خو را روان دی نو هغه ډوډۍ پټه کړه او تش ګبینو تش شاتو ویدې به یا دا خوري او یا نه اگر ته میلما شات ته اوس تاخوا خد نه هغه وی زو گیمه هر څه خدي ا بس شو روشنو شو روش په کوتا باندې نور څه خو دا هغه وی دې خو دا شاتم ختمه وي ته میلما یو خبر اوره دا لسی دي هغه وته وی او صدق ته ولیکن قلبک رښتیا دی وی خو استاد لو زما نه سی دي خو کې ما وګی ته چاوي دوا دوسو هغه وی سلو روړې اخو ځان له وګیو ابراہیم علیہ السلام والسلام ملمتا سخے ملمنو تسخے کی خودو ریتی کو خصور مزیدار سخیو کدی ملمنو تا در مخ کی نویلے وی ندی بچر تا نو پریخے چی خطب اس ورد لنگ غوادا و داغین با تسخے لالے چی رمونگا دا سنکو ابراہیم علیہ السلام زان پا مسئلہ بانے دل تلک پوا کہ جدا اللہ پیغمبر دے و جلیل و قدر پیغمبر دے و پا انبیاءو کی دوئے مرتبہ دا امام انبیاء یادی ذکر چی اللہ اگر تویلی دی پا امتحاناتو کی پاس ہوئی نزد تا امام گردون پا دنیا کی اللہ والا دیر لوی شان ور کرده اگر سرد دینا ابراہیم علیہ السلام تا دا پتا نشتا چی دا ملیک لی کپتا و تاوی نکورتا با روڑای پاسی نکو سخی بینا لالو نسخی لالولو دا غید پاردور پروگرام کولو رولو خلق وی زمونگا پیران صاحبان دار سن خبر دی کنا پا غیبا بانی پوئی گی نستا پیران کر دنیا ټول پیران راجم شنو دے ابراہیم علیہ السلام ویخت تا بو رسی ابراہیم علیہ السلام پا دین دے پوچ دا خو ملیک دی کنی بیاغا تا خو پتا وچا ملیک خو خوراک نکی نا غوا خو خریونا روڑے خوری ای خو اللہ پیدا کری دا سری خونا ابراہیم علیہ السلام دا دین دے خبر معلومی گی دا چی علم الغیب سوک دے اللہ اللہ نا بغیر بل سوک پا غیبا نپوی گی نا انبیاء و نا اولیاء ابراہیم علیہ السلام سخے روڑو مخی تیکی خود و ملمنو تا گوری اگی غلی دی وہ چکم سڑے دا ملمستوب دا آداب نے نہیں خبر ہو نہ آگا ملمنو تو لگو بس رہے گا نا بس تلوار پہ جوڑ کی ابراہیم علیہ السلام غگ نہ کی سخے روڑا وغیت نزدیک فقربہ الیہم نزدیک دا سخے دیتا قال او دیتے ہوئے الا تاکلون ملمنو تاسو تعرس کو ما سوال کو الا تاکلون اولی خوراک نکوئے کور یو پا دیکی وی فقر ربہو الیہ ابراہیم علیہ السلام دا سخے روڑن ملمنو تے نیتے او چکم خلق دا ملمسیا دا آدابو ننی خبرو ندی بزر ملمنو تا ہوئی ملمنو را پاس ہے تاسو نو آغا زی که بیچه تا جدا زی جو کلی نو آغی با را پاسی نو آل تا بیب وی دا ملمستیا یو عدب داره چه ملما برا زی نه نخوزه را بیڑا او مخیطه و تکی دا دا دا انبیاء و آدابو خواه اللہ ابراهیم علیه السلام تا دا قسم حلم ورکڑه و دا قسم پوی ورکڑه و فقربه الیهم آغا سخی ای رولو دیتا نزده کو او دلتا و تا دا نوی چه خوره کن بعض خلقی اگر بخیلانی نو ببیت پا سر نیولی بس چی تا معمولی گونتا دا سی برا گوری او با سمت لب چی ده دا او بوس کی چی خوراک کمو کی نگه چی او با دیوست کی خوراک با بیا خام خواه کم که نا خب قلار دا ملمستیا چی رکم تیار کری دا ملمنو تا نزده که او اگی توایا یر جی کستاسو خواهی نو علا گور علا تا کلون دی الا نوی دلتا معلومی گی چی داوتا نوی چی خوراک ہوئے کنا نا تاسو ولی خوراک نکوئے نو اگی خوراک نکو فا او جسا منهم خیفا نو پتک لر دینا پڑکی یارا دا خود نلگی دو مخی سر فا او جسا منهم خیفا دارا مخی سر نلگی اگی تا خیرانی زدیکا و تاوی تاسو ولی جی خوراک نکوئے دا خود خپل کور دی خود تایارا غلطا او فوج سمنهم خيفه واذا فوج سرا قسرا دلگی نن دا واقع وتبل دی وګوري حجر کی وګوره دغه قران کې دا ځای په ځای ذکر شوی دی نو کله یو ځای کې اختصار راشي بل ځای کې تفصیلی ال توي فلما را ايديهم ار کله چې ابراهيم عليه السلام ولید الله سن ردي لا تصل الیه چې هغه سخی طرف تاړو ورنځ دی کېدنه هغه یو بالکل حرکت نکاو نو او جس منهم خيفه وسیت پړل کې یار رااله چې زما ملمان دي خوراک مې راوړو تیار مې کو خو زه چې د غی لاسو ته ګورم نه غدو خوراک په دغه ورو دینه اړو لا حرکت نه کوي دا او جسه په حقیقت کې فلم ما را ایدیهم لا تصل الیه هر کله چې ویل د الله سونه دي چې اخو سخی ته نور نږدې کیږي نو او جسه منهم خیفا او دا تاسو سورته حجر کې وګورئ او دا سمخه سورته هود کې وګورئ نو په خپل افې پوښ نو پټه کله پړل کې ردی نه یارا هغه دې هم سو نه وی او پړل کې وی وی یارا کې دې شي چې دا زما دښمنانی چې تا ځکه هغه وخت کې بعد مفسرین ذکر کړی دي چې عام رواج دا او چې بد چا ډوړې نه خوړه نو دا هغه کورواله په پړل کې شک چې دې زما دا نمک نه خوري معلومیږي دا چې زما د نقصان لپاره راغلی دی ما خو یې ګنې مېلمه ما ډوړې تیار کړه او کې مې خو دا دې ډوړې نه خوري داغه پړه کې بایر را لګیا به داغه لاس تکات چې توري ته لاس کوي کنه هغه به یې چې داغه چې تر دښمنه ده پر راغلی دي ځکه چې وسړې بر چې دښمنه به لاړو نو بیا به داغه د کور نه خوراک نه کو او په دې باندې ډیر پوي دو زمونږ دا خوراک به تینو مو کې وړس به تینو مو بس خوراک به تینو مو کې ځان به ته خمول کې داغه نه پس پیډه زوتی ابراهيم عليه السلام پړه کې داغه نه یاره را قالو نو اویغی ابراہیم علیہ السلام حال تے وکاتے چے تو خرنگو او پڑھ کے شک پیدا شو لا تخف میریگا اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لا تروس پدی بانے نر پوجدا ملمان ملائک دی او ملائک خوراک نہ کی او بیا داغه پڑھ کے دا یرا پیدا شو چدا خو زما خوراک نہیں کی سنے چ زما دشمنانی نشتا لا دا حسنا نر خبر دے وقت کی اغی و توی یریگا ما و بشرو ہو او زیر ورکو ابراہیم علیہ السلام تا بغلام حلیم بغلام علیم پا یو الک پو باندی خوش خبری و تم ورکلا خپکی گم ما لا تخفو یریگا ما چیر دا چیتا دشمنان دیو زما دو نا مونگا ستا دا خوشحلولو دا پار راغلیو و بشرو ہو بغلام علیم راغلی خاص پا دی مقصد باندی نو خدا اللہ یو امر و دیم زان سر راوڑو اللہ ملیک مقرر کری دی کنا مخ کی صورت کی تیر شو دا صورت شروع کی دا پاگی کی تیر شو فل مقسمات امرا اللہ و یاغ ملیکم گوا دی چاگی دا اللہ امر راغست رے و پا عالم کی تقسیمی نچا بانی وحی نازلی ابراہیم علیہ السلام خوال رالی و یو مقصدو دے خو پا لار لار کی دا کارو کو چراغ د سره وسلام کلامو کو وتوی الله بدل بچی درکی او مخک روانی دی د دې مقصد بل لاغی د پر را لګلی شو دلته یو ذلیل قوم دی بدمعش لاغی قوم دا تباکول د پر راغلی دی خو دلته ابراهیم علیه الصلاه والسلام چون کی هغه بل قوم چې غی د هلاکت ته پر دی راغلی هغه د ابراهیم علیه السلام رو ارو لوط علیه السلام نو تلالتا خو پلار کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره کیناست او سلام کلام او خبر او زیر وطن ورکو دزی نو چې زنانه کستا سو خیالی نو اکثر خصوصا هغه زنانه چې غی په کور کې نور سوک نی ناغي نږدې ور سره خو گیخي یره یا بو بوت ضرورت شي مېلمانه دی او کور والا هو تیارې کړې دی ولې وړه دی خو بل سوشتنه نو هغه ځای کې به نږدې ولاړو کې تا ستا ضرورت شی او آواز شی ردی در طرف نه او پا دیوال که داسی او دریشه و یو بیتلی و مونگا تخبل جبا که بیتلی و یو نا اکثر زمونگا پا گاون که یو کور بل کور تم کری نا زنانا پا کراشی نه یو بل تا مخامخ شی پا غی که ولادی و خبری کن سا خبری که و غیبت که چل رده دقی تا بیتلی و اینو پا غی بیتلی و انتوانو پا غی که واگی خده کچه تا خوان می ناس اپ آوازو کشی او بپا کار دی یا نور سا ضرورت ته تولیه را وڑا یا بل سا نو دا خبر ہے وری دا ملیک ولا زیر ورکو چکل ادا وری دا سارن می رضی اللہ عنہ فاقبلت امراته مخامخشوا متوجیشوا کور والا ردا فی سرتن بعد مفسرین معنی کی فی صرخه عظیمه ناصاب یو چغکل کتالا سوی فسکت وجهها او تسی ورک خپل مخلا زنانه تعجب په وخت کې اکثر دا شی کوي چې خام خابه دا یا تندیلا یا سرلا یا خپل مخلا او یا سنیلا چې تاسو شو دا دی لاسوي فاقبلت امراته مخامخ شو متوجه شو کور والا د فی سرتن بهتره معنا دار په غد دریچه کې په غد بیتلې کې فسکت وجهها او گزار ورک خپل مخلا وقالت او وی عجوز عقیم ملمنو لاسو عجوز عقیم یعنی زبودای ما او شنده ما کم عمر ترسی دلی و تر دی وقت پوری دا غی یو بچی نو ناغذکو ی عجوز ما دی وقتی با لازما بچی کی اعلی دو و انا عجوز عقیم ایا زما با بچی کی گی و حالان کی زو بودایوی ما و شنده او قرآن کی بل واقعی کی و سردار اغیلی دی چو هذا بعلی شیخ خاون میں دس لوکالو نہ اور دل دی دادی مون پوری خندا کی کہ دادی سوئی قالو اغي و توي كذلك اخو ملائكو کنا مخام اخو توي كذلك ملائكو نہ پردانی از نبی کور دے خدا ملائک دی كذلك دارنگی قال ربک ویلی دی رب ستا انه هو الحکیم العلیم یقیناً دا حکمتون والا دے او پوا وسغ حکمتون والا ذات او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت دا حکیم ذات کارون دا حکمت نخالی نی پتی که بے حکمتی انه هو الحکیم العلیم. دا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د پاره یو تحفه وا. فاز روایت کرادی چې پاندازه باندې جبرئیل علیه السلام پوښ زکه یو جبرئیل علیه السلام دی، یو میکائیل علیه السلام دی، یو اسرافیل علیه السلام دی. یو روایت کې دا راغلی دی تری دی یا سلور دی خدری زیات راځي. نو جبرئیل علیه السلام خو په دې باندې پوه کنه چې ښه خواغه زمونږ د پاره دی کو نوی غلی غون ته خپل وزر داسې غسی ته ورنږدې کنه چې وزر پی وو نو ښه پاسې امنډه کړ خپل مور پسې. الله اعلم انه هو الحکیم العلیم. هغه خوراک کونه او دا غیده پارا لال شو او پوښ شو خو لیا خو د الله حکم او ملائکون کو ژوندې شو نو شل دل به ژوندې شو څوک ته انکار نشي کولی. هغه منډه کړ خپل مور لدن انه هو الحکیم العلیم. دا الله حکمتونو والا دی او پوه دی. ابراهیم علیه السلام په اندازه باندې پوه شو چې را دی آیا صرف د دې لپاره راغلی دی او کنه نورم څه مقصد شته. قال او ابراهیم علیه السلام فما خطبکم نخا صد حال ستاسو ایوه المرسلون ای دا الله را طرف نه را لیږلو شو ملائکو اوس پوه شو چې دا خو ملائک دي. قالو ناغی وتو انا ارسلنا الی قوم مجرمین بے شک مونږ را لیږلی شو یو قوم مجرمانو ته. مجرم قوم دے او مجرم اللہ نپری دی کل چیغی پا خپل جرم کی کوتا ہی نکی دا خپل جرم ننو بندی گی نو بس اللہ مگر علی گلو جدا زمگا پی وارا وے لنرسلا علیہم دا عذاب بس شکلی آم خاوبا لیگو منگا پا دیبانی حجارتم من تین اگا کانی دا خٹی حجارتم کانی بای او دا کانی با جوڑی دا خٹی نا دا با جهنم پاور کی پخشوی هر غشه چه پاور کی پوخشی و پاقی بانی تو گزارو کنه دا غیزه خم بیاند سهل نرازی لنور سل علیهم حجارتا من دین وو کانی او دا کانی وڑیو جهنم تا نو ال تسرکڑیو دا خطیو و ال تسرکڑو بطه که چه خخطا پخکی نو پدی خخطا بانی تا پا چه گزارو کن تا تو پخپل پتاو لگی دا دی زخم بیا کم دا جوڑی دی. او یا دا چه حجارتا من تین دا کانی خو اسم کانیو او اغا خو و جهنم کی مضبوط شو پاخشو مصومتا معلمتا نشاندارو مصومتا هر کانی با دا مجرم نم لیکل شو دکا خو بدماشانو او سور او پسوون او پزرگونو نو کانی خو پسوون او پزرگونو او ملیک چکم راغلیو نو اللہ سرا دا خو غٹ ملیکو دی بسر بغا غٹ حکم اڈر بیک او دا خو مدیرانو او نور دا غیسر دنیا لخ کری وی لہذا دا دنیا پا زرگونو او پا لکونو کانی او پا هر کانی با نم لکلشه او دا دی سلی دا پارا مقرر دی لنور سل علیهم حجارتا من تی مصومتن عند رب بکا نشاندارو پنیز دا رب ستا للمصرفین دا پارا دا اسراب کونکو دا زیادی کونکو فارس فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین اللہ وی مونږ روخ کل د دین هغه څوک چې په دې کې د مؤمنانو نه مؤمنان مخکې کړی دي. لوط علیه الصلاه والسلام و اهله او داغه اهله داغه کور والا مگر خاص خزه داغه په دې کې نه و داخلو. الله وی دا به نباری دا هم دې کې پاتې کیږي دا را دې قوم او دې خلقو په عمل باندې خوشاله و دا نه چې ګنې دا په خپل بدکاره و د یو نبی کور والا په دنیا کې بدکاره نه رته راشي خود قوم چې سکولو نو دی به وتوی راځي بیٹک تن نه لکان ناغلی دی هغی بیٹک ته براغلی بد دی بد نه ګڼل دی چې سکی دی لکان دی ډیر خلق دغه سکی کنه کمین دی نوم دغه سکی او پلاران نوم دغه سکی په ډیر ناری نو کوم داسې شته نو په زنانو کوم شته فاروی سوی وته کشران دی لکان نکي وکړه کشران وي څوک د خپل مخ نه ناړي تاسو خیال دی. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين الله وشكم بك مؤمنان نغت نما ويست لوط عليه الصلاه والسلام تعالى حكمك ويدا خپل خپلوان چكم منون کی دستا لونه ويدا او سخه ويدا ځان سره وباس فما وجدنا فيها مونږ اون مون تو پدې کې غیر بیت من المسلمين سوا د یو کور د مسلمانانو نه. مسلمان سوکی چې بظاهر د اسلام کارونه کوي اپ له دړنه سوک نه دی خبرو. مومنان چاته وی چې هغه د زړه نه ایمان راوړي په الله باندې یو سړی مونږ او دسو تمام کارونه د اسلام کې خود زړه نه سوک نه دی خبر چې آیا دا سوک دی مسلمان دی او که منافق دی. اللہ وی فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. سو چلو شو وقت سبا دے او اغی تا ٹیم ورکڑے شوے دے چی دور وقت پا کی نشتا بس علیس الصبح بے قریب سورت حود کی تیر شو تو پزان مانے تکلیف متے روا نا سبا سور نزدے دے اس وقت گورا و ترکنا فیها او پری خود منگا پا دغا کلی کی آیتا للذین نخا دا پارا داغا کسانو یخافون العذاب الالیم چیری دو دا عذاب درناکنا. جبریل علیہ السلام تا اللہ حکم کو دا کلی دا وزر پا دیو طرف بانی کی دا سلور کلیو سدوم پا کلوے کلیو دا تقریباً پا کم علاقی کی چی دی آباد انو تاسو اسو گورے پا دی نٹ بانی نو خیئے اگا دن پا پینزات یا میلہ کی پروت دی دا دن ندے دا ام دقا زیو چی پا دی که دا سلور والا کلیو دا پورا علاقہ وا کلیو یا بس یو بلدو یا یو قریو خو پا دور اندازہ کی دا پروت نو اللہ جبریل علیہ السلام توی دی وزر بانی چی نو پا دی وزر بانی اگا طول کلی دا وزر و ترویخ نرانم نو باز روایتو که رازی چی ترکم پوری دا زمک تلی وا نو ترغی پوری دا وزر ورکتک او باز وی چی نصرف دور اوشوا چی دا وی خیر واقستن اسمان تیو رسول نو دا آغا زینه پی دا زمک اول تکلا نو چی واپس رویشتن و کانی پیم رو ورول نو اغی پا دیزای پاتی شوی ندی اغی پا کی وردن نکلو دی وجه نه دغه نخه سپاتی شو چی دغه لک دریاب دیغی تا بحیر منتنوی آر تفسیر کی چرازی وی اغا بدبوی دریاب گوٹی داغی پا غزی بانی اسم شتا جو انده سری پا کی اسم نشتا و ترک نافی ها آیتا داغ نخه دا اللہ وی ما پری خود پاگی که نخه للذین یخافون العذاب الالیم داغ خلقو دا پارا چه غیر دردناک عذاب نیریگی دنیا کی دا یا قومو چه اللہ پا داس عذاب باندی معذب کو داس عذاب اللہ چال نور کرے نا داغی نمخ کی او نا داغی نرست دی سچل کو دی چې کم کار کو دا لکانو نو دا کارم د دین مخکې په دنیا کې چانه وکړي د دې وجه نه الله ولا سزا ناشنا ورکړه. نو وروسته فقهاو کې اختلافات رالو نو امام ابو حنیفه سی وی وی سزا ولا داسې ورکړي قران نه ذکر کړی دی دی قوم سزا وی بر به او کې جنو کته به ورده خو د بر نه به په کانو باندې ولې دار زنا کار نم سختي الله دې مونږ او تاسو د ناکار اعمالو نه وساتي. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين يقينا راغل لتا تا خبر د ملمنو د ابراهيم عليه السلام د ملمنه چ عزت من اذ دخلوا عليه کله چ داخل شو په د باندې فقالوا سلاما نو دي سلام دي پتا باندې قال او ابراهيم عليه السلام دي تا سلام پتا سو دم هميشه سلامي قوم منكرون يو قوم يا ناشنا واجب فراغ الى اهله ابراهيم عليه السلام غلي واپس شخ پلکور تا یا مائل شخ پلکور تا فجاء پس راغ بعجل سمين پيوسخي سورب سرا فجاء پس راغ دي يا رويلو بعجل سمين يوسخي سورب فقربه اليهم نزده ایک دا صدم المنو تا قال او وی ودی تا الا تاكلون یرجی تا سولی خوراک نکوائی فاو جسا منهم خیفا پس پت اکڑا پا زلکی دا دین یرا قالو دی ملیک و تاویلا تخف یریگما و بشروه بغلام علیم او زیر ورک دتا پا یولک پوا فاقبلت امرأته فی سررت پس مخامخ شوا کور والا دا ابراهیم علیہ السلام سارا رضی اللہ عنہ فی سررت پچغا او یا پاغا بزلے کی فسکت وجہا او گزاری ورک اخپل مخلا وقالت او ویوی عجوز عقیم زخو بودیم شنڈا قالو نوی ملیکو دیتا کذالک دارنگی خبر اللہ قال ربو کی ویلی دی ربستا انہو هو الحکیم العلیم یقینن دا اللہ دی حکمتنو والا اپوا قالا وی ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم نخصد حال استاسو ایوہ المرسلون اے لے گلے شو ملیکو دا اللہ را طرفنا نور پا کم مقصد را غلی اے قالو ندیو تو انا ارسلنا الى قوم مجرمین یقنن منگرا لے گلے شو یو قوم مجرمانو تا دست پارا لے نرسل علیہم چی رو لیگو منگا پا دیبانی حجارتا من تین اگا گٹی دا ٹکرون مسومتن عند ربک، دا به نشانداری پنیز دربستا، یا نمونه با پاقی بانه لیکلی شوی پنیز دربستا، للمسرفین دا پار دا غزیاتی کونکو. فا اخرجنا اللہ وی راویست المنگا من کان فیها من المؤمنین، آغا سوک شو پا دی که دا مومنانونا. فما وجدنا فیها منگو نمون تل پا دی که غیر بیت من المسلمین، سیوا دا یو کور دا مسلمانانونا. و ترکنا فیها او پریخو دا منگا پا دا کلی که پا دا علاقا که آیتن یو نخا، للذین یخافون العذاب الالیم، دا پار دا غا کسانو چی یریگی دا عذاب درناک نخا.